सुसुप्ते उत्क्रांति और भेदे न विज्ञानमय ब्रह्म। क्यों कहते हैं सुसुप्ति और उत्क्रांति में ये जीव से भेदे न इसका कथन हुआ है, शारीर जीव से भेदे न इसका व्यपदेशात। पूर्व सूत्र में था आकाशो अर्थांतरत्व आदि व्यपदेशात, वहां से व्यपदेशात का अनुवर्तन होकर के सुसुप्ति उत्क्रांति में शारीर जीव से इसको भेदे न व्यपदेशात ये विज्ञानमय ब्रह्म होगा। अच्छा पूर्व पक्ष हो गया था आज सिद्धांत एवं प्राप्ते ब्रह्म। भाष्य में परमेश्वर उपदेश परम एव इदम वाक्यम यहाँ से चलना था ना, एवं प्राप्ते ब्रह्म परमेश्वर उपदेश परम एव इदम वाक्यम न शारीर मात्र अन्वाख्यान परम। परमेश्वर उपदेश करने के लिए यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति ये शारीर मात्र अन्वाख्यान परम नहीं थे। ये मात्र शब्द क्यों कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि शारीर का भी अन्वाख्यान होता है, शारीर का अनुवाद करके ब्रह्मणा ऐक्य कथन हो रहा है, इसलिए शारीर जीव और ब्रह्म एक अनुवाद एक विधेय, तो शारीर मात्र का अनुवाख्यान यहाँ नहीं हो रहा है। पूर्व पक्ष पूछता है अकस्मात, सिद्धांती उत्तर देता है सुसुप्ता उत्क्रांतो च शारीर भेदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात्। सुसुप्ति और उत्क्रांति में शारीराद भेदेन शारीर जीव जीव से भिन्न भिन्नत्वेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात्। तो क्योंकि ये सुसुप्ति और उत्क्रांति अवस्था में जीव परमेश्वर के साथ तादात्म्य हो करके ही सुसुप्ति में जाता है अथवा उत्क्रांति करता है, तो इसलिए जीव उसमें अपना जीवत्व को छोड़ करके परमेश्वर के साथ एक होता है, इसलिए शारीर से भिन्न है ये परमात्मा। सुसुप्त तावत सुसुप्ति में कैसे कहा गया, अच्छा टीका में वाक्यस्य जीवस्तावकत्वे जीवात भेदेन प्राज्ञस्य अज्ञातस्य उत्तरोक्ति असंगता स्यात्। ये वाक्य योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर्ज्योति वाक्य अगर जीव का स्तावक होगा अर्थात जीव का स्तुति करने वाला होगा तब जीवे जीवात भेदेन जीव से भिन्न है प्राज्ञ जो कि अज्ञात है उसका कथन जो आगे किया जाता है तो प्राज्ञस्य अज्ञातस्य उत्तरोक्ति असंगता स्यात्। तो योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति तो ये जो कहा जाता है पुरुष उसको आगे प्राज्ञ शब्द से कहा जाता है, तो प्राज्ञ जो आगे कहा जाता है प्राज्ञ अज्ञात ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म प्राज्ञ। अगर जीव का ही कथन होता तो वो जहाँ अज्ञात ब्रह्म का फिर बात आता है उत्तर उक्ति आगे जो उक्ति वो असंगता हो जाएगा, अतो ज्ञाता ज्ञात सन्निपाते ज्ञात जीव का भी वहाँ पता चलता है और अज्ञात ब्रह्म का भी पता चलता है, अर्थात तो वहाँ जीव का और प्राज्ञ पुरुष ये दोनों का कथन होने से ज्ञात अनुवादेन अज्ञातम प्रतिपादनीयम। ज्ञात हो गया जीव अज्ञात हो गया ब्रह्म, तो एक एक का अनुवाद करके दूसरों के साथ ऐक्य कहा जाता है। अपूर्व वाक्य तात्पर्यम इति न्यायात जो अपूर्व है अपूर्व अर्थात पूर्वम न ज्ञात वही वाक्य का तात्पर्य होता है, जो अर्थात तो प्रमाण वाक्य वो कभी ज्ञात पदार्थ को नहीं कहेगा, अनधिगत अबाधित पदार्थ को कह करके प्रमाण होगा, तो अनधिगत अगर अधिगत है पहले से ज्ञात है तो वो तात्पर्य नहीं होगा, इसलिए अपूर्व वाक्य तात्पर्य इति न्यायात इति सिद्धांत सिद्धांत तात्पर्य। आगे भाष्य में सुसुप्तौ तावत् अयम् पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन भेद नान्तरम्। चार तीन सात में पूछा जनक जी ने कतम आत्मीति, याज्ञवल्क जी उत्तर दिए योयम् विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति, आगे उसका सब अवस्था का व्याख्यान हुआ सुसुप्ति अवस्था स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था, आगे कहते हैं अयम पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्त। अयम पुरुषः कहने से जीव, प्राज्ञेन आत्मना क्योंकि अयम पुरुष प्रथमांत है, प्राज्ञ आत्मा तृतीयांत है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग होगा। तो अयम पुरुष प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्त न बाह्य किंचन वेद न अंतरम। तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि देखिए जीव अगर ये वाक्य युवयम विज्ञानमय वाक्य अगर जीव परक होगा, आगे जो ये वाक्य है अयम पुरुष प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्त, यहाँ प्राज्ञ आत्मा से आप किसको कहेंगे? तो ये वाक्य तो जीव परक नहीं है क्योंकि अयम पुरुष ये जीव परक हो जाएगा, तो होने से ये उत्तर वाक्य में जो प्रज्ञान प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्त इसका अन्वय नहीं हो पाएगा अगर ये प्रकरण जीव परक होगा। तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि अयम पुरुष से जीव का कथन करके प्राज्ञ आत्मा ब्रह्म के साथ ऐक्य कथन करना प्रकरण का तात्पर्य है। टीका में पुरुष शरीरम प्राज्ञो जीव इति भ्रांति, जो मंत्र है अयम पुरुष प्राज्ञन आत्मना, कुछ लोगों को भ्रांति होता है पुरुष का अर्थ शरीर, प्राज्ञ आत्मा का अर्थ जीव, तो होने से तो क्या हो जाएगा, कहते जीव ही यहाँ हुआ, शरीर का तो कोई मूल्य नहीं है, जीव का ही यहाँ प्रशस्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार की भ्रांति का वारण करते हैं भाष्य में। सुसुप्तौ तावत् अयम पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्त न बाह्य किंचन भेद नान्तरम् इति शारीरात् भेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति। शारीर शारीर हो गया जीव, जीव से भिन्न रूपेण परमेश्वर का उपदेश हो रहा है। तो उसमें ये में संदेह होगा लोगों को, अयम पुरुष शरीर है प्राज्ञ आत्मा जीव है, उसके लिए कहते हैं तत्र पुरुष शारीर स्यात् तस्य वेदित्रित्वात्। अयम पुरुष कहने से ये शारीर जीव ही होगा, क्योंकि जो शारीर जीव होता है वही वेदिता होता है, जो प्राज्ञ आत्मा वो वास्तव वेदिता नहीं है, वो तो खाली प्रतिबिंबित तो होने वाला है। और बाह्य आभ्यंतर वेदन प्रसंगे सती तत्प्रतिषेध संभवात्। जो शारीर है जीव है वो वेदिता है, वेदिता है तो बाह्य आभ्यंतर का वेदन अर्थात बाहर पदार्थ को भी जानेगा, अंदर अंदर अर्थात सुख दुख इत्यादि को जानेगा। ऐसे प्रसंग होने पर उसका प्रतिषेध करते हैं, जो मंत्र कह दिया ऊपर में अयम पुरुष प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्त सुषुप्ति अवस्था में न बाह्य किंचन वेद न अंतरम। अगर अयम पुरुष से जीव लिया जाएगा उसको वेदन की प्राप्ति है, बाह्य आभ्यंतर पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, किंतु जो प्राज्ञ आत्मा के साथ एक हो जाता है तो नहीं ज्ञान होता है। बाह्य आभ्यंतर का वेदन प्रसंग जीव को है, होने पर उसका प्रतिषेध करते हैं। तो इसलिए अयम पुरुष ये तो जीव है, उसको वेदन का प्रसंग है, किंतु निषेध करते हैं जब ये जीव प्राज्ञ आत्मा के साथ एक हो जाता है। प्राज्ञ परमेश्वर, अयम पुरुष शब्द से जीव को लेना है, प्राज्ञ शब्द से परमेश्वर लेना है। क्यों प्राज्ञ से परमेश्वर, कहते हैं प्रकर्षज्ञ, प्रकर्षज्ञ होने से सर्वज्ञत्व लक्षण या प्रज्ञया नित्यम अवियोगात। जो सर्वज्ञ लक्षण प्रज्ञा है, प्रज्ञा अर्थात ब्रह्म, उसका नित्यम अवियोगात, कभी भी उसका वियोग नहीं होगा। यहाँ प्राज्ञ अर्थात प्रकर्ष ज्ञ, यहाँ जानाती इस प्रकार की नहीं, ज्ञ अर्थात ज्ञान स्वरूप ब्रह्म। तो ये हो गया सुषुप्ति अवस्था में ये स्थिति। टीका में तो अयम पुरुष से देह नहीं लेकर के जीव लेने के लिए सिद्धांती कहा, क्योंकि जीव को ही वेदन का प्रसक्ति है, कहते शरीर को क्यों नहीं ले जाएगा। टीका में कहते हैं देहस्य वेदन अप्रसक्तेर निषेध अयोगात पुरुषो जीव एव। अगर अयम पुरुष से देह को लेंगे, देह को तो वेदन का प्रसक्ति ही नहीं है, देह को कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो नहीं होने से उसका निषेध फिर क्यों कहेंगे। न किंचन बाह्यम न वेद अंतरम, इस प्रकार के निषेध क्यों कहेंगे। और प्राज्ञस्तु रूढ़िया पर एव इति, प्राज्ञ शब्द से तो परमात्मा को ही लेना है, क्योंकि रूढ़ी वही प्रकर्षज्ञ। अच्छा आगे भाष्य में प्राज्ञ परमेश्वर सर्वज्ञत्व लक्षण या प्रज्ञया नित्यम अविरोधात अवियोगात, इसलिए प्राज्ञ शब्द रूढ़ है परमात्मा में। प्राज्ञ शब्द हम व्यवहार करते हैं सुषुप्तिकालीन जीव को कहने के लिए, किंतु कहते हैं सुषुप्तिकालीन जीव ये कौन है, कहते हैं वो ब्रह्म ही है, बुद्धि उपाधि नहीं रहने से वो ब्रह्म ही है। अरे ब्रह्म है तो फिर ज्ञानी हो जाना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए, कहते हैं अज्ञान का व्यवधान रहा, किंतु है तो ब्रह्म जिसमें अज्ञान आश्रित है। आगे भाष्य में तथा उत्क्रांतो अपि, जैसे सुषुप्ति अवस्था में जीव प्राज्ञ आत्मा के साथ एक हुआ, इसी प्रकार उत्क्रांति अवस्था में भी अयम शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अनुआरूढ़ उत्सर्जन याति। ये जो शारीर आत्मा जीव प्राज्ञेन आत्मना, एक शारीर आत्मा एक प्राज्ञ आत्मा, प्राज्ञ आत्मा परमात्मा, उससे अनुआरूढ़ उत्सर्जन जाति। अनुआरूढ़ टीका में कहते हैं अनुआरूढ़ अधिष्ठित, जब जीव का ये प्राण शरीर छोड़ करके जाता है उससे पहले उसका मन ही बंद हो जाता है, अर्थात सुषुप्ति जैसा मन लय हो गया। मन उपाधि को ही जीव का जीवत्व, अगर मन ही उपाधि ही नहीं रहा लय हो गया, फिर जीव का जीवत्व नहीं रहा तो वो परमात्मा में अधिष्ठित हो गया, जैसे सुषुप्ति अनुआरूढ़ का हो गया अधिष्ठित। उत्सर्जन याति, उत्सर्जन टीका में उत्सर्जन घोरान शब्दान मुंचन, जिस समय में जाता है घोर शब्द करके जाता है, तो मृत्यु समय में घोर शब्द। आगे भाष्य में अथ शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अनुआरूढ़ उत्सर्जन याति इति। जीवाद भेदेन, जीव से भेदन परमेश्वरम विव्यपदिशति, क्योंकि जीव का जीवत्व चला जाता है किंतु परमेश्वर रह जाता है, जीव परमेश्वर के साथ एक होता है, इसलिए जीव से भेदेन परमेश्वरम व्यपदिश्यति, यही कहा जाता है कि तो सुषुप्ति उत्क्रांति और भेदा, तो भेदेन व्यपदेश। तत्रापि शारीर जीव स्यात् शरीर स्वामित्वात्, शारीर शब्द से तो जीव को लिया जाएगा क्योंकि वह शरीर का आत्मा है, जो कहा गया अयम शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अनुआरूढ़ उत्सर्जन याति, जो शारीर है वह जीव है। जैसे सुषुप्तिकालीन मंत्र के लिए अयम पुरुष, पुरुष से जीव लिया गया, यहाँ भी इस प्रकार का अयम शारीर, शारीर से जीव लिया जाए। तत्रापि, तत्रापि अर्थात ये जो उत्क्रांति वाक्य में, वहां भी शारीर शब्द से जीव लिया जाएगा क्योंकि शरीर का मालिक है वो, शरीर मस्य अस्तित्व शारीर। प्राज्ञस्तु स एव परमात्मा परमेश्वर, प्राज्ञ तो परमेश्वर ही है। तस्मात सुषुप्ति उत्क्रांति और भेदेन व्यपदेशात परमेश्वर एव अत्र विवक्षित इति गम्यते। सुषुप्ति और उत्क्रांति ये दोनों में, अच्छा ये एक अविनाश जी इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो तस्मात इसलिए बस इतना, सुषुप्ति और उत्क्रांति ये दोनों में भेदेन व्यपदेशात, जीवाद भेदेन प्राज्ञस्य व्यपदेशात होने से परमेश्वर एव अत्र विवक्षित, परमेश्वर ही यहाँ विवक्षित इति गम्यते। परमेश्वर विवक्षित और जीव तो अनुदित, जीव का केवल अनुवाद किया गया। यद उक्तम आद्यंत मध्येषु शारीर लिंगात तत्परत्वम अस्य वाक्यस्य, तो ये पूर्व पक्ष पहले कहा था आदि अर्थात उपक्रम में यो यम विज्ञानमय प्राणेशु, अंत में भी कहा था सवायस महानस आत्मा महानज आत्मा यो यम विज्ञानमय प्राणेशु, और मध्य में भी तीन अवस्था कहा गया था, ये अवस्था तो सब जीव का ही है। पूर्व पक्ष ने कहा था आदि अंत मध्य में शारीर जीव का लिंग होने से तत्परत्वम जीव परक है ये वाक्य, यो यम विज्ञानमय अत्र ब्रह्म सिद्धांति कहता है। उपक्रमे तावत, उपक्रम में यो यम विज्ञानमय प्राणेशु हृदि अंतर्ज्योति, इस प्रकार के जो वाक्य है 4-3-7 इति न संसारी स्वरूपम विवक्षितम, सिद्धांति कहता है कि वहाँ संसारी का बात ही नहीं है, वहाँ विवक्षित नहीं है। किंग तरही पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है कि अनुद्य संसारी स्वरूपम परेण ब्रह्मणा अस्य एकता विवक्षति, संसारी रूप का अनुवाद करके यो अयम, संसारी रूप का अनुवाद करके परेण ब्रह्मणा विज्ञानमय विज्ञान उपाधिक हो जाता है परम ब्रह्म, उसके साथ एकताम विवक्षति, ऐक्य कहना वहां तात्पर्य है। टीका में अच्छा आगे भाष्य में पहले देखेंगे, यतो ध्यायति इव लेलायति इव इति एवं आदि उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति ही संसारी धर्म निराकरण परा लक्ष्यते। क्योंकि ब्रह्म जो उसमें संसारी धर्म नहीं है, संसारी धर्म का निराकरण करके ब्रह्म का बोधन कराना ही वहाँ प्रकरण का तात्पर्य है। कैसे पता चलता है, कहते हैं आगे वाक्य है तो ध्यायति इव लेलायति इव इति, तो ये सब वाक्य में ईव शब्द प्रयोग करने से वास्तव नहीं करता है, केवल उपाधि में होने से उपधेय में ये आरोप हो जाता है। इति एवं आदि उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति ही, उत्तर ग्रंथ अर्थात उसी मंत्र में ये आगे है, संसारी धर्म निराकरण परा लक्ष्यन्ते। ये जो आगे ग्रंथ की प्रवृत्ति वो संसारी धर्म का निराकरण करने में तात्पर्य है। संसारी धर्म का निराकरण तदेव परम, परम अर्थात तात्पर्य यस्याः ग्रंथ प्रवृत्ते है। तो इसलिए संसारी को कहना वहां तात्पर्य नहीं है, क्योंकि संसारी धर्म का तो निराकरण किया जाता है। टीका में बुद्धौ ध्यायन्त्याम आत्मा ध्यायति इव चलन्त्याम चलति इव, बुद्धि का ध्यान करने से आत्मा ध्यान करना जैसा लगता है, क्योंकि बुद्धि उपाधि को होकर के बुद्धि का ही स्थिति को ये अनुकरण करता है आत्मा, उसमें प्रतिबिंबित तो होता है। और चलंत्याम चलती, चलंत्याम जो लेला यति कहा तो धातु है लेला, ये कंडुआदि गण का धातु है लेला, कंडुआदि भेयक लेला यति चलन अर्थ में वस्तु। टीका में वस्तुतः तो सर्व विक्रिया शून्य इति उत्तर न संसारिणी तात्पर्य इति आह। वस्तुतः वहां सर्व विक्रिया शून्यता का कथन हो रहा है, सर्व विक्रिया शून्य होने से संसारी कैसे होगा, इसलिए न संसारिणी तात्पर्य जीव को कहने में वहां तात्पर्य नहीं है। भाष्य में यतो ध्यायति इव लेलायति इव इति एवं आदि उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति, इसलिए कहते हैं संसार धर्म निराकरण परा ऐसे लक्ष्यते देखा जाता है। टीका में ये हो गया उपक्रम वाक्य का विचार, इवोयम विज्ञानमय हो प्राणेषु। इसी प्रकार की टीका में उपक्रमवद उपसंहार वाक्य अपी ऐक्यम विवक्षितम इति आह। उपक्रम वाक्य में भी जैसा जीव का अनुवाद करके ब्रह्मणा ऐक्यम ये तात्पर्य वत्वेन कहा जाता है, उपसंहार वाक्य में भी ऐसे है। उपसंहार वाक्य है चार चार वाइस, स वायस महानस आत्मा तो प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, ये जो कहा गया यो एम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय, ये इस प्रकार कहा गया वो चार चार बाईस है। तथा उपसंहारे अपि भाष्य में उपसंहारे अपि यथा उपक्रम में वो उपसंहर थे, उपसंहार में भी जैसा उपक्रम में था ऐसे उपसंहार में, स वा ऐसे चार चार बाईस है, अर्थात चार तीन सात से विचार आरंभ होकर के चार चार बाईस तक गया। स वा एष महानज आत्मा, स वा एष कह करके अनुवाद कर दिया जीव का, यही जीव ही महान है अज है आत्मा है यो एम विज्ञानमय प्राणेश, तो वहां भी जीव का अनुवाद से ब्रह्म का कथन हुआ। तो सिद्धांत कहता है कि जैसे उपक्रम में था ऐसे ही उपसंहार में। टीका में व्याचष्टे, ये जो उपसंहार वाक्य हुआ कि सवा ऐसा महानज आत्मा यो एम विज्ञानमय प्राणेशु, इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में, यो एम विज्ञानमय प्राणेशु संसारी लक्ष्यते, यो एम कह करके संसारी, जो संसारी लक्ष्यते, सवा ऐसा महानस आत्मा महानज आत्मा वही महान है अज है आत्मा है परमेश्वर एव अस्मा भी प्रतिपादित इत्यर्थ, वही हमने उसको प्रतिपादन किया है। और पूर्व पक्ष कहा था मध्य में तो सवा ऐसे संप्रसादे रत्वा चरित्वा इस प्रकार की कहा था सब, तो और फिर आगे स्वप्नांते बुद्धांते ये सब कहा था, इसको कहते हैं यत्तु मध्य बुद्धांतादि अवस्था उपन्यासात संसारी स्वरूप विवक्षा मन्यते, स प्राचीमपि दिशं दिशं प्रस्थापितः प्रतिचिमपि दिशं प्रतिष्ठेत। जो मध्य में बुद्धांतादि अवस्था उपन्यास होने से, बुद्धांत स्वप्नांत संप्रसाद ये सब अवस्था का कथन होने से, अवस्था वाला तो जीव ही होता है, इसलिए संसारी स्वरूप विवक्षा मन्यते। जो मानता है कि वहां तो संसारी का ही स्वरूप कथन किया जा रहा है, उसका तो ऐसे ही स्थिति है। स प्राचीन अपि दिशम प्रस्थापित, प्रस्थापित गंतुम निर्दिष्ट, उसको पूर्व दिशा में जाने के लिए निर्देश दिया गया। प्राचीन अपि दिशम प्रस्थापित, प्रस्थापित गंतुम आदिष्ट निर्दिष्ट, जाने के लिए निर्देश दिया गया। और प्रतिचिम अपि दिशम प्रतिष्ठेत, और वो पश्चिम दिशा में प्रतिष्ठेत अर्थात गच्छति, उसके पूर्व दिशा में जाने के लिए निर्देश दिया गया और वो पश्चिम दिशा में जाता है। तो सिद्धांति कहता है कि ये प्रत्येक मंत्र में है अनन्वागत स्तेन भवति असंगो हियम पुरुष, जहां भी अवस्था का कथन हुआ है, तीनों मंत्र में अवस्था का कथन हुआ है, तीनों मंत्र में ये बात कहा गया है असंगो हियम पुरुष अनन्वागत स्तेन भवति, जो भी पाप पुण्य देखता है। तो ये सब असंग पुरुष अनन्वागत तेन भवति कहने पर भी अगर आप जीव परक वाक्यों को व्याख्यान करेंगे तो ये तो ऐसे ही हुआ, पूर्व को जाने के लिए कहा जा रहा है, श्रुति वाक्य कुछ अलग कह रहा है और आप उसका कुछ विरुद्ध अर्थ निकाल रहे हैं। टीका में अवस्था उपन्यासस्य त्वमर्थ शुद्धि द्वारा ऐक्य परत्वात् न जीवलिंगत्वम् इति आह। अवस्था का जो कथन हुआ है वो त्वमर्थ शुद्धि द्वारा, अवस्था कह करके कहते हैं इस अवस्था के साथ जीव का कोई संबंध नहीं है, तो त्वम पद शोधन होता है। त्वमर्थ शुद्धि द्वारा ऐक्य परत्वात्, ऐक्य कहने के लिए तात्पर्य है तथा जीव का वास्तव स्वरूप तो असंग है, इसलिए न जीवलिंगत्वम इति आह। भाष्य में यतो न बुद्धांतादि अवस्थो उपन्यासेन अवस्थावत्वं संसारित्वं वा विवक्ष्यति, किं तर्हि अवस्था रहितत्वं असंसारित्वं च। यतः क्योंकि बुद्धांतादि अवस्था का उपन्यास, उपन्यास कथन, बुद्धांतादि अवस्था का कथन के द्वारा अवस्थावत्वम संसारित्वम वा न विवक्षति, पहले आ गया ये तो न, वहाँ अवस्था वाला है वो संसारी है ऐसा वहाँ विवक्षा नहीं है। पूर्व पक्ष पूछता है किम तरी, तो वहाँ श्रुति का तात्पर्य क्या है, कहते हैं अवस्था रहितत्वम असंसारित्वम यही विवक्षति। श्रुति अवस्था रहित अर्थात असंगो ही अयम पुरुष अनुगत स्तेन भवती, ये सब वाक्य के द्वारा ये अवस्था रही तो कहा जाता है। पूर्व पक्ष पूछता है कथम इदम कथम एतद अवगम्यते, ये कैसे पता चलता है कि ये वाक्य वहां असंसारी कहने में तात्पर्य रखता है। इसको टीका में पहले प्रश्नोत्तराभ्याम असंसारित्वं गम्यते इति आह। प्रश्न और उत्तर जनक जी पूछते हैं और याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं, तो प्रश्न उत्तर से यही पता चलता है कि ये ब्रह्म परक सब है। क्यों प्रश्न क्या है भाष्य में, यत अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि इति पदे पदे पृच्छति जनक, इससे आगे विमोक्ष के लिए कहिए। तो याज्ञवल्क्य तो वही कहेंगे जो विमोक्ष का साधन होगा, संसारित्व का कथन करने से वो मोक्ष का साधन नहीं होगा, तो इसलिए वो तो मोक्ष का साधन कहेंगे। और उत्तर भी याज्ञवल्क्य को जो देते हैं एस संप्रसादो तो कह करके, तो ये तस्मिन रत्वा चरित्वा दृष्टम एव पुण्यम च पापम च प्रतियोनिम प्रतिन्यायम आद्रवती, तो कहते हैं ये बुद्धांताय स्वप्नांताय एवं अनन्वागत स्तेन भवति असंगो हियम पुरुष। तो पदे पदे पूछते हैं कि आगे हमको मोक्ष के लिए कहिए और उत्तर देते हैं अनन्वागत स्तेन भवति असंगो हियम पुरुष, पदे पदे अर्थात प्रत्येक पर्याय में सुषुप्ति स्वप्न जागृत तीनों पर्याय का कथन हुआ है। तो मुक्ति के लिए ही कहते हैं, क्यों कहते हैं असंग पुरुष अनन्वागत स्तन भगवती, वो भी बार बार उत्तर देते हैं इति पदे पदे प्रतिभक्ति। तो जनक का प्रश्न याज्ञवल्क्य का उत्तर से यही निर्णय होता है कि वहां तो असंसारी ब्रह्म का ही कथन होता है। टीका में कामादि यद अत ऊर्ध्वम इति कामादि विवेक अनंतरम इति, कामादि अर्थात ये सब बुद्धि का ही विकार है, ये सब का विवेक होने के बाद आगे भाष्य में अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। अनन्वागतम पुण्येन, एक अवस्था का पुण्य अन्य अवस्था में नहीं जाता है, और अनन्वागतम पापेन वो भी सब नहीं जाता है। तीर्णो ही तदा सुसुप्ति अवस्था में तो सर्वान् शोकान् हृदयस्य तीर्णो भवति, हृदय में जो शोक, हृदय अर्थात बुद्धि, बुद्धि में जो शोक है वो सबको पार कर जाता है। तो ये हृदयस्य ये शोकान् तीर्ण अर्थात ये शोक ये हृदय का ही कार्य है, ये आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि शोक को अतिक्रम कर जाता है। तो अगर आत्मा का धर्म शोक होता तो फिर सुसुप्ति अवस्था में उसका अतिक्रमण कैसे करेगा, तो इसलिए कहते हैं ये शोक ये तो बुद्धि का ही कार्य है। ठीक है, मैं इसको कहते हैं यद, यद अर्थात यस्मात्, यद कहाँ है जो मंत्र विद्या यत अतो ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि, वो जो यत है उसका अर्थ है कि यस्मात्, यस्मात् भक्ति तस्मात् अवगम्यते इति योजना। अच्छा, ये जो कह दिए वाक्य यस्मात् भक्ति तस्मात् अवगम्यते इति योजना वाक्य का इस प्रकार, ये सब पद कहाँ है भाष्य में देखिए, यद का अर्थ अतो ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि। तो यस्मात् आगे कहा यस्मात् भक्ति अर्थात पदे पदे पृच्छति, और आगे वो उत्तर देते हैं अनन्वागत स्तेन भवति असंगो हेयम पुरुष इति प्रति पदे पदे प्रतिभक्ति, ये पूछता है ये भक्ति कह दिए, तो कहते हैं तेन अवगम तस्मात अवगम्यते, अवगम्यते शब्द कहा आया है यद अतो ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि, उसका पूर्व शब्द देखिए कथम एतद अवगम्यते, तो कहते हैं कि प्रश्न प्रतिवचन न एतद अवगम्यते, इस प्रकार की आगे अवगम्यते शब्द नहीं है, ये प्रश्न किया था कथम अवगम्यते इससे पता चलता है। टीका में तेन अवस्था धर्मेण अनन्वागतो अस्पृष्टो भवति असंगत्वात्, इसलिए अवस्था का जो धर्म है उसके साथ अनन्वागत भवति, अनन्वागत अर्थात अस्पृष्ट, अनुगत नहीं होता है ये अस्पृष्ट, क्यों असंगत्वात्, अनन्वागत होना यही प्रमाण है कि असंग है, असंग है इसलिए अनन्वागत हो रहा है। हम तो अनन्वागत को देख करके असंग का निर्णय करते हैं, क्यों कार्यलिंग का अनुमान करते हैं, अनन्वागत होता है क्यों अनन्वागत होता है, कहते हैं असंग होना चाहिए फिर तो असंगत्वात्। सुसुप्तौ अपि आत्मतत्त्वं पुण्य पापाभ्याम अस्पृष्टं भवति, सुसुप्ति में भी ये जो आत्मतत्व पुण्य पाप के द्वारा स्पर्श उसका नहीं होता है। ही यस्माद् आत्मा सुसुप्तौ सर्वशोकातीतः तस्माद् हृदयस्यैव सर्वे शोका इति श्रुत्यर्थः। ही जो अंतिम मंत्र दिया अनन्वागत पुण्येन अनन्वागत पापेन तीर्णो ही का अर्थ यस्माद् आत्मा सुसुप्ति में सारे शोक को अतिक्रम कर जाता है, तो फिर शोक कहाँ रह गए, कहते हृदयस्यैव सर्वे शोक, हृदय अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि का ही सारे शोक है। भाष्य में तस्माद् असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम एव एतद् वाक्यम इति अवगंतव्यम्, तो इसलिए असंसारी स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए यह वाक्य अर्थात योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति इति अवगंतव्यम्, ऐसा जानना चाहिए। चाहिए सूत्र पूरा हुआ, इसका उच्चारण करेंगे तो विज्ञानमय ब्रह्म, क्योंकि सुषुप्ति उत्क्रांति ये दोनों अवस्था में भेदेन व्यपदेश भेदेन कथन। अच्छा आगे टीका में वाक्य से ब्रह्मात्मिकत्व परत्वे हेतुअंतरम आह, ये जो वाक्य है यो एम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, ये ब्रह्म आत्मा का ऐक्य कहने में उसका तात्पर्य है। उसके लिए अन्य हेतु भी देते हैं, पत्यादि शब्देभ्य ये जो चार चार वाई से जहाँ कहा गया कि स्वयं आत्मा महानज आत्मा सब ऐसा महानज आत्मा यो एम विज्ञानमय प्राणेशु, इसमें आगे कहा गया अभी ये सूत्र में वो भाष्य में दे रहे हैं मंत्र को, सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति एस भूतपाल तक कहा गया ये सब। तो यहाँ जो सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति, जो अधिपति कहा गया यही पति शब्द को ये सूत्र में लिया गया, पत्यादि पत्यादि शब्देभ्य यही जो है यो ऐसो यो एम विज्ञानमय कहा गया, यही सर्वस्य अधिपति। सर्वस्य अधिपति कौन होगा, जीव हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म होगा। तो पत्यादि शब्देभ्य आदि कहने से सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान ये ऐसा भूतपाल ये सब कहा गया, ऐसा भूताधिपति ऐसे आगे से मंत्र है वहाँ। पति आदि शब्द से भी यही निश्चय होता है कि यहाँ तो ब्रह्म ही तात्पर्यत्व कहा जाता है। भाष्य में इतश्च असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम एव एतद् वाक्यम इति अवगंतव्यम्, इस कारण से भी संसारी असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम, असंसारी ब्रह्म उसका प्रतिपादन परम एतद् वाक्यम यो एम विज्ञानमय प्राणेषु ये वाक्य। यद अस्मिन् वाक्ये पत्यादयः शब्द असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परः संसारी स्वभाव प्रतिषेधनाश्च भवन्ति, क्योंकि इसी वाक्य में पत्यादि शब्द है सर्वस्य अधिपति इत्यादि ये सब शब्द असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परा, ये सब असंसारी स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं और संसारित्व संसारी स्वभाव प्रतिषेधनाश संसारी स्वभाव का प्रतिषेध करते हैं, तो असंसारी का कथन करते हैं और संसारी स्वभाव का प्रतिषेध भी करते हैं। सर्वस्य वशी वशी अर्थात टीका में सूत्रम व्याचष्टे इतश्चैति वशी वशी स्वतंत्र, सर्वस्य वशी अर्थात सर्वस्य स्वतंत्र ये किसी का अधीन में नहीं है, अपराधीन इति यावत। आगे कहा गया मंत्र में सर्वस्य ईशान ईश अर्थात शासन नियामक, टीका में ईशान नियमन शक्तिमान, नियमन शक्तिमान ये शक्ति क्या है और उसका नियमन क्या है, कहते हैं सत्ते है कार्यम आधिपत्यम इति भेद। अच्छा सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान आगे सर्वस्य अधिपति, तो एक सर्वस्य ईशान कहते हैं सर्वस्य अधिपति कहते हैं ये तो पुनरुक्ति होता है, इसलिए कहते हैं ईशान का अर्थ है कि नियमन शक्ति वाला और शक्ति का कार्य क्या है, कहते हैं यही आधिपत्यम, इसलिए सर्वस्य ईशान ये हो गया कारण, इसलिए सर्व का अधिपति है क्योंकि उसमें सामर्थ्य है नियमन शक्ति है इसलिए अधिपति हो जाएगा, जिसके पास शक्ति है वही अधिपति होगा, अधिपति कार्य और ईशान हो गया कारण। ठीक है, मैं तस्मात शोधित त्वमर्थ ऐक्ये षष्ठ अध्याय समन्वय इति सिद्धम, इसलिए शोधित त्वमर्थ का तदर्थ के साथ ऐक्य यही षष्ठ अध्याय, षष्ठ अध्याय अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद क्रम में चतुर्थ अध्याय, चार तीन चल रहा है, चार तीन से चार चार लेकर के ये त्वमर्थ शोधित हुआ वो ब्रह्म के साथ ऐक्य कथन करने का तात्पर्य है। भाष्य में आगे वही है उसी चार चार बाईस में, स न साधुना कर्मणा भूयान न एव असाधुना कर्मणा कनियान इति एवं जातीय का संसारी स्वभाव प्रतिषेधना, हाँ प्रतिषेधना ये जो तात्पर्य पर वाक्यान प्रतिषेधना पुंगलिंग शब्दाः यद अस्मिन् वाक्य पत्यादय शब्दाः पहले लिया ये शब्दाः स अर्थात वो आत्मा न साधुना कर्मणा भूयान साधु कर्म करने से वो आत्मा का विस्तार हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, वो नहीं। नो एव असाधु ना कनियान, असाधु कर्म करने से आत्मा कोई संकुचित तो हो जाएगा, ये नहीं। ये सब बुद्धि का बात है। साधु कर्म करेंगे तो बुद्धि का विस्तार होगा, क्योंकि साधु सत्कर्म करेंगे तो बुद्धि में रजस तमस घटेगा, सत्व बढ़ेगा, सत्व बढ़ेगा तो बुद्धि का विस्तार होगा, और असाधु कर्म करेंगे तो ये रजस तमस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बुद्धि संकुचित तो होगा। ये सब बुद्धि का है, जो कनियान और भूयान, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। इति एवं जातीय कहा संसारी स्वभाव प्रतिषेधना शब्दा, तो अर्थात ये आत्म तत्व में संसारी स्वभाव नहीं है, उसका प्रतिषेध करते हैं ये शब्द। तस्माद असंसारी परमेश्वर यह उक्त इति अवगम्यते, इसलिए असंसारी परमेश्वर ही यहाँ कहा जाता है, ऐसे पता चलता है। इति श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्य प्रथमाध्याय से तृतीय पाद, तृतीय पाद हो गया। इति श्रीमद् शारीरक मीमांसा व्याख्यायां भाष्य रत्न प्रभायां प्रथमाध्याये तृतीय पाद, भाष्य रत्न प्रभा रामानंद सरस्वती जी। अच्छा, प्रथमाध्याये चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद आरंभ होता है। टीका में अव्यक्तेश मजं पंच जनाधारं च कारणम्, वेदितव्यं प्रियं वंदे प्रकृतिं पुरुषं परम्, अव्यक्त ईशम अजम पंचजनाधारं च कारणं, प्रकृतिं पुरुषं परम पुरुषं, अच्छा कारणं वेदितव्यं, वहां तक एक वाक्य हो जाएगा। और प्रकृतिम परम पुरुषम प्रियम वंदे, ये द्वितीय पाद द्वितीय वाक्य हो गया। अव्यक्त तो ये एक तो हो गया अव्यक्त जो कि कारण अवस्था ईश्वर, अव्यक्ताद अव्यक्त और पर अव्यक्त है तो ये कहते हैं अर्थात वो अव्यक्त। आगे ईश, ईश अर्थात सर्वस्य ईशान कहा गया। अज अर्थात नित्य है। पंचजन आधार, पंचजन अर्थात आगे आएगा तृतीय अधिकरण में, यहाँ प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न मन ये पांच का आधार है। ये सब अर्थात ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान का साधन का सब आधार है। च और कारणम यही जगत का कारण है वेदितव्यम, और वही प्रकृति है ब्रह्म ही प्रकृति, प्रकृति था विवर्त प्रकृति, उपादान प्रकृति तो माया हो जाएगा, ब्रह्म विवर्त प्रकृति, वही परम पुरुषम वही प्रिय है वंदे, उसका वंदना करता हूँ। अस्मिन् पादे चतुर्थ पाद में अधिकरण त्रयस्य इक्षति अधिकरणेन संगतिम वक्तुम वृत्तम अनुवदति, इक्षति अधिकरण ये प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण था, तो प्रथम अधिकरण नहीं है, एक दो तीन चार पंचम अधिकरण था। तो पहले तो हो गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा अधिकरण, आगे जन्मादि अधिकरण, जन्मादि से यत, आगे तत्व समन्वयात समन्वय अधिकरण, आगे इक्षतेर ना शब्द ना जन्मादि से यत शास्त्र योनित्व, तृतीय हो गया शास्त्र योनि अधिकरण, शास्त्र योनित्व, चतुर्थ हो गया ये तत्व समन्वयात, ये चार अधिकरण तो एक एक सूत्र को लेंगे। पंचम आया इक्षति अधिकरण, इक्षतेर ना शब्दम कहा। तो ये पाद में पहले जो अभी तीन अधिकरण आएंगे ये तो अभी अनुमानिक अधिकरण चलेगा, उसके आगे चमस अधिकरण और उसके आगे संख्योपसंग्रह अधिकरण आएगा, संख्या नाम उपसंग्रह। ये जो तीन अधिकरण आएगा ये तीन अधिकरण प्रधान कारणवाद का निराकरण करने के लिए, कहते प्रधान कारण बात आप इक्षति अधिकरण में निराकरण कर दिए थे प्रथम पाद में ही, फिर क्यों चतुर्थ पाद में उसका निराकरण करते हैं। तो इसको कहते हैं अस्मिन् पादे अधिकरण त्रयस्य इक्षति अधिकरणेन संगतिम वक्तुम वृत्तम अनुवदति, अभी इसका संगति तो प्रथम पाद के साथ है, भाष्य में ब्रह्म जिज्ञासा प्रतिज्ञाय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आगे ब्रह्मणो लक्षण उक्तम जन्माद्यस्य यत इति तल्लक्षण प्रधानस्यापि समानम जन्माद्यस्य यतः जगतः यस्य जन्मादि कहने से तो प्रधान में भी जा रहा इति आशंक्य तद अशब्दत्वेन निराकृतम इक्षतेर न अशब्दम वो प्रधान अशब्द है ऐसा निराकरण किया गया था। टीका में तद अशब्दत्वेन प्रधानस्य वैदिक शब्द शून्यत्वेन इत्यर्थ प्रधान वैदिक शब्द नहीं है कहीं भी वेद में प्रधान शब्द का कथन नहीं हुआ है। इक्ष्यत्यधिकरणे गति सामान्यम अशब्दत्वम च प्रतिज्ञातम इक्ष्यति अधिकरण में एक कहा गया था गति सामान्यात ऐसे वहां एक सूत्र है गति सामान्यात अर्थात सर्वासाम सर्वेशाम वेदांतानाम गति अवगति सामान्यत ब्रह्म में ही उनका अवगति है। एक हो गया गति सामान्यात और प्रधान का अशब्दत्व ब्रह्म में गति सामान्यत्व और प्रधान में अशब्दत्व ये प्रतिज्ञा किया गया था। तत्र ब्रह्मणी वेदांतानाम गति सामान्यम च प्रपंचितम ब्रह्म में वेदांतों का गति सामान्यम अवगति सामान्यम ये प्रपंच किया गया था और प्रधान का भी निराकरण किया गया था अशब्दम कह करके। अधुना प्रधानस्य अशब्दत्वम असिद्धमिति आशंक्य निरूप्यते इति आक्षेप संगति सिद्धांति कह दिया था कि इक्षतेर न अशब्दम अशब्दम प्रधानम न जगत कारणम क्योंकि इक्षते है ऐसे कहा गया था। तो ये जो सिद्धांति कह दिया था अधुना अभी प्रधानस्य अशब्दत्वम सिद्धांति कहा था अभी असिद्धम पूर्व पक्ष कहता है प्रधान अशब्द है ये बात नहीं है। तो इति आशंक्य निरूप्यते इति आक्षेप संगति तेन अशब्दत्व निरूपणेन ब्रह्मणी वेदांतानां समन्वयो दृढ़ीकृतो भवति इति अध्याय संगतिर अपि अधिकरणत्रयस्य ज्ञेया। अभी अशब्दत्व प्रधान अशब्द है इसको फिर निरूपण करेंगे उससे क्या होगा ब्रह्मणी वेदांतानां समन्वय दृढ़ीकृत होगा। अभी प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय है प्रधान का कारणवाद को अगर फिर दोबारा निराकरण कर देंगे तो ब्रह्म में ही वेदांत का समन्वय दृढ़ हो जाएगा। भवति इति अध्याय संगतिर अपि ये अध्याय समन्वय अध्याय तो वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय ये भी निश्चय होगा इति अधिकरण त्रयस्य ज्ञेया। ये अभी आनुमानिक अधिकरण आगे चमस संख्य उपग्रह अधिकरण ये तीन अधिकरण का अध्याय के साथ यही संगति है कि समन्वय को दृढ़ कराएंगे प्रधान का निराकरण के द्वारा। आगे भाष्य में गति सामान्यं च वेदांत वाक्यानां ब्रह्म कारणवादं प्रति विद्यते न प्रधान कारणवादं प्रति इति प्रपंचितं गतेन ग्रंथेन गति सामान्यं गति अवगति अवगति सामान्यं वेदांत वाक्यानाम सारे वेदांत वाक्य में यही अवगति हो रहा है ज्ञान हो रहा है कि ब्रह्म कारणवाद ब्रह्म ही जगत का कारण यही विद्यते गति सामान्यम विद्यते न प्रधान कारणवादम प्रति गति सामान्यम विद्यते अध्यार्थ लेंगे प्रधान कारण प्रति ये सब नहीं कहते प्रधान कारण है ऐसा नहीं कहते इति प्रपंचितम गतेन ग्रंथेन इक्षतेर्ना शब्दम अधिकरण इदम तु इदानीम अवशिष्टम आशंक्यते अभी और कुछ जो रह गया उसका आशंका करके प्रधान में कारण तो दिखा करके निराकरण कर देगा प्रधान में कारणत्व का आशंका करके उसका निराकरण कर देगा। पूर्व पक्ष कहता है यद उक्तम प्रधान से अशब्दत्व तद असिद्धम प्रधान अशब्द है जो आपने कहा था वो असिद्ध है क्यों काशुचित शाखासु प्रधान समर्पणा भाषानाम शब्दानाम श्रूयमाणत्वात् कुछ कुछ शाखा में प्रधान शब्द साक्षात नहीं होने पर भी प्रधान को समर्पण करने वाले शब्द अर्थात वो प्रधान समर्पण का आभास जैसा लगता है कि प्रधान का समर्पण करते हैं ऐसा शब्द कुछ कुछ शाखा में श्रूयमाणत्वात् अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेद सिद्धम एव एक हेतु हो गया क्योंकि लगता है कि कुछ शब्द प्रधान परक है। दूसरा बात है महद भी परमर्षि भी कपिल प्रभृति भी परिगृहितम इति प्रसज्यते। जो महान है परमर्षि परम ऋषि परमर्षि ऋषि सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमाने ही, उस सूत्र से कर्मधारय समझ सकता है परमश्चु ऋषिश्चित। अच्छा, उन्हें से परम ऋषि हो गए कपिल प्रवृत्ति, उनके द्वारा परिगृहित भी हुआ है प्रधानवाद। तो वेद में भी कुछ उसी प्रकार की आभास शब्द है और कपिल इत्यादि महर्षि के द्वारा गृहित है। तद यावत तेषाम शब्दानाम अन्य परत्वम न प्रतिपाद्यते तावत सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणमिति प्रतिपादितम अपि आकुली भवेत। जब तक ये सब शंका रहता है कि ये शब्द प्रधान को कहते हैं, साक्षात प्रधान शब्द नहीं है किंतु ये शब्द प्रधान को इंगित कर रहा है और महर्षि कपिल इसको ग्रहण किए हैं, ऐसा स्थिति में यावत तेषाम, तेषाम अर्थात वो सब शब्दों का शब्दानाम अन्य परत्वम न प्रतिपाद्यते, वो शब्द प्रधान पर नहीं है, वो सब अन्य पर, जब तक उसका प्रतिपादन नहीं करेंगे तावत सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारणम, जगत का कारण सर्वज्ञ ब्रह्म है ऐसे आप ये शास्त्र योनित्वात जन्माद्य से यतः ये सब के द्वारा प्रतिपादन करने पर भी प्रतिपादितम अपि आकुली भवेत, आकुली भवेत अर्थात वो आक्रांत हो जाएगा अर्थात चित्त स्थिर नहीं होगा क्योंकि कुछ विरुद्ध देखते हैं। अतस्तेषाम अन्य परत्वम दर्शयितुम परः संदर्भः प्रवर्तते, इसलिए वो सब वाक्य अन्य पर है इसको दिखाने के लिए पर संदर्भ, पर संदर्भ अर्थात ये जो अभी प्रकरण आरंभ होगा इसको अभी दिखाते हैं। ठीक है, अजी यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।